le le li be gabi. Et bas derdim var su diye le le li be gabi. Dert anlatmak zor kötüye le le li be gabi. Dert anlatmak zor kötüye le le li be gabi. Bilerek yaşamak varken le le li be gabi. Bilerek yaşamak varken le le li be gabi. Yaşamak varken le le li be gabi. Severek yaşamak varken le le li be gabi. Yaşamak varken le le li be gabi. Gülerek yaşamak varken le le li be gabi. Yaşamak varken le le li be gabi.